Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Fart på den amerikanske regnskabssæson. Godt og vel 70% af selskaberne i S&P 500 har lagt resultaterne frem. Vi tager temperaturen på det her de næste 55 minutter. Det gør vi sammen med aktiestrateg fra Nordea, Andreas Østerheden. Godmorgen og velkommen til dig, Andreas. Godmorgen, Bodil. Tak fordi jeg må komme. Bestemt. Det er altid hyggeligt at have besøg af dig. Det er faktisk ikke så længe siden, vi havde besøg af dig. Der var du lige kommet hjem fra en tur i New York. Nu er du lige kommet hjem fra London. Er du ked af at være på kontoret derovre i Nordea, eller hvad? Nej, altså jeg kommer også til at savne mine kollegaer lidt, når jeg er sådan væk, men jeg synes jo, det er altså det at komme ud og møde verdens førende analytikere og eksperter på mange af de her lidt specialiserede områder, som mange af dem, vi møder, er. Det er for mig at se en af de vigtigste ting, man kan gøre som investor, at holde sig opdateret, men også sørge for at have de relevante diskussioner. Selvfølgelig. Og denne gang, der var det en kreditkonference, du var til over i London, og det er bestemt værd at holde øje også med kreditmarkederne, også selvom man er, jeg vil lige sige, kun aktieinvestor. Andreas, hvordan er stemningen egentlig på kreditmarkederne? Jo, men jeg vil sige, i forhold til, når man tager på aktiekonferencer, også de her sådan top-down-konferencer, så er den store forskel for mig egentlig, at kreditinvestorerne, de er lidt mere bekymrede, end vi er som aktieinvestorer. Der er måske også rigtig mange, der fik en over snitterne i fjerde kvartal, og nu måske lige har trukket følehornen lidt til sig, så når man spørger folk til en konference i går, der blev faktisk en del sådan, håndsoprækninger, så de fleste, de ser, at kreditspændene, de skal ud i år. Og det er måske et udtryk for os, at man lige trådte et skridt tilbage og sagde, jamen jeg så faktisk måske godt det, der skete i fjerde kvartal. Det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Det er altid nemmere at ligesom afstemme sine forventninger efter begivenheden er sket. Men jeg mærker i hvert fald, at i led med, at vi også ser de her, som vi så sidste år, strammere pengepolitiske forhold, så er det noget, der bekymrer særligt de mere sådan også risikable kreditsegmenter. Og nu er det selvfølgelig aktier, vi skal tale med dig i dag, Andreas, men lad os lige blive et ganske kort øjeblik i den der kredithistorie, for det er ikke andet et par dage siden, der også skete noget på kreditmarkederne. Den spanske storbank Banco Santander, de besluttede, at de ikke ville indfri en særlig obligation, det her vi kalder COCO, obligationer, contingent convertible obligationer, som er sådan en slags betingede konvertible obligationer, hvis man kan sige det på den måde på dansk. Det besluttede de sig altså for, at de ikke ville gøre, selvom det egentlig er normen at gøre det, når muligheden er der. Hvad betyder det egentlig for de her kreditmarkeder, og sådan noget sker lige pludselig? Jamen jeg tror lige, når vi snakker COCO bonds, som du nævner her, så er det ikke så mange år siden, at vi for første gang blev overrasket over, at de her obligationer, jamen, de kan jo faktisk også blive konverteret til aktiekapital, hvis virksomheden faktisk ikke har mulighed for at udbetale det her. Så jeg tror, at de her sådan begivenheder på kreditmarkedet, nu er det specifikt det her på Santander selvfølgelig, jamen det er noget af det, der får investorerne til at være opmærksomme på den risiko, der kan være i visse af de her risikable segmenter. Det er altså ikke risikofrit at være obligationsinvestor, lidt populært sagt, fordi der er altså nogle segmenter, som er mere risikable. Og hvis jeg kigger ned i vores strategi og den måde, vi sådan har tænker på det her på, jamen så er vi faktisk også ude og undervægte sådan noget som high yield, altså virksomhedsobligationer, højrente, som er sådan, det vi betragter som de mest risikable obligationer. Okay, det er altså ikke... Må jeg spørge om noget? Godmorgen, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Du er også med, ja. Nå, men det er, når du er på sådan en konference der, hvad er det for nogle typer? Det er jo investeringsfolk, ikke? Men er det bankfolk, eller er det ATP og alle sådan nogle pensionskasser? Hvad er det for nogle? Jamen, dem jeg møder, det er faktisk en blanding af det, vi sådan kalder buy-side og sell-side, så alt fra analytikere og fra bankerne, som går ud og ligesom prøver at promovere deres syn og så videre, til vi faktisk også har paneldebatter med nogle af verdens største kapitalforvaltere og deres syn på de her ting. For ikke at nævne, at vi også har politikere, der deltager på de her begivenheder. Ja. Vi havde den tidligere udenrigsminister William Hague til at tale om Brexit, blandt andet. Ja. Så det er sådan en blandet skare, men jeg vil sige, hovedsageligt er dem, der deltager, det er kapitalforvaltere som os, der okay. Godt, der er lige en ting, vi gerne kan vide også. Nu, det er jo det forbrugeroplysning, det her for folk. Vi er jo ikke sådan adgang til det marked der, men er det et problem, at der er så meget securitization, altså der er så mange gæld, der ikke er i banksystemet, men nu er blevet til værdipapir? Er det det også afspejler det her? Jeg tror, der... Ligesom vægtfordelingen er vokset der? Jeg tror, der er rigtig mange, der i hvert fald kreditinvestorer, der bekymrer sig netop om et særligt segment faktisk, det vi også kalder sådan IG-segmentet i de lavere kredittrancher, sådan noget som Triple B, som er en gældsklasse, der faktisk er vokset ret betragteligt de sidste 10 år. Ja. Og for mange af de her selskaber er faktisk gearet højere end dem, vi vil kigge på nede i high yield-segmentet eller i højrenteobligationssegmentet. Ja. Så jeg tror, der er rigtig mange, der sådan, der er lidt bekymret for os, når vi kigger på sådan de her nettogæld til EBITDA ratio, som jo er steget rigtig meget. Mm. Så hvad skal der egentlig ske, hvis de her selskaber lige pludselig, hvis vi skal se en markant vækstafmatning, en markant fald i indtjening i de her selskaber, hvad skal det så egentlig betyde for ratingen af de her selskaber, og ryger en betragtelig del af dem så faktisk ned i det her højrente segment? Det er en af de bekymringer, der er. Så vidt kreditmarkederne, det er aktier, vi kærer os mest om her i det her program, Lav Svendsen. Ja, nu fik du selv brudt ind og sagt godmorgen, men dejligt, du også er med os i dag. Som altid en fornøjelse at have dig her i studiet. Herr Svendsen, lad os lige kigge på de markeder, hvordan de starter op her sådan en torsdag morgen. Jamen, det er jo sådan faktisk pænt positivt i Tyskland, men nu kommer 7% op, men ikke i Danmark. Vi er bare beskeden fremdrift på lidt over 0 punkter. Der er ikke noget stort hos os, der vil flytte vores marked i... Der er ikke noget, der kan ryste sådan torsdag morgen. Nej, ikke. Så lad os lige kigge tilbage til i går, hvor vi altså fik et regnskab ud fra Teva, et selskab, som rigtig mange danskere har aktier i. Måske primært, fordi at Kåre Schultz sidder som direktør for det selskab, og er godt i gang vel med at ændre skuden, eller hvad siger du? Jo, men det er han jo, men du kan sige, at det regnskab, der kom i går, var jo ikke godt. Det var jo, og den faldt også 8%, så ville jeg kunne se på det hele. Den kostede 17,63. Var den op og være lidt over 19, ikke? Men det var ikke så godt, fordi han kom ud og sige, at, at guidance, altså hvor mange penge vil du tjene per aktie, og det er jo ikke det ud fra den sådan normaliserede ting. Ikke den fulde, alle udgifter med, kan du sige, og goodwill-nedskrivning og sådan noget. At det kunne være omkring $2,5 i det kommende år, og vi er jo altså kommet fra, hvis du går ikke i 18, men i 17, hvor ligesom de nærmest var på toppen, der lå de op på vel 4,1. Så nu er altså nede på 60% af, hvad de tjente dengang. Og det er jo sådan, altså jeg tror nok, at de fleste af os havde forestillet os, at det var et eller andet tal, som kostede bare mindst $3. Nu er det 2,5. Det betyder bare, at det tager længere tid at komme i mål for ham. Og han siger jo også, at det med, altså gælden, det er jo, hans gælden skal ned, så skal han blive bedre og bedre til at tjene flere penge, ikke? Mm. Men det er jo de penge, der skal få gælden ned. Men han er vel stadig ret klar i spyttet manden dernede. Altså, det ser ud som om, han har fat, og de udmeldinger, jeg har set i hvert fald fra hans egen mand, som de bliver udmyntet i medierne, det ser ud som om, han er fortrolig, han er stærk, han har integritet, han står stolt på posten. Om. Jamen, han sidder godt nok på hesten, men det her var lidt budskabet på regnskabet var, at der er noget mere modvind, end man havde håbet på. Mm. Og så tror jeg altså også, at han har, hvis vi nu lige fortæller lidt om, hvordan han har opført sig, det er jo enormt, at han spiller safe hele tiden. Altså, han lægger ikke en guidance ud, der er for høj. Han lægger den nærmere for lavt. Og så når det kommer ud med $3, som vi alle havde forestillet os her om et år, så råber hurra. Hvor vi havde regnet med 3, der året startede, men så har vi ligesom været nede, og altså han ligger ligesom til den gode side. Det er, uden at beskylde ham for noget, men det er mit indtryk af ham. Mm. Det er vel også en meget god strategi. Jeg har været i Lundbæk, da han var der, og så videre. Jeg var glad og taknemmelig investor fra 130 til 420. Det var da noget i løbet af, var det 3 år, han nåede at være der, ikke? Men hvad hedder det, og det han lavede kommer jo så forsinket det, der er i gang nu, ikke? Der er sådan, det er jo et forsikringseffekt i de her selskaber, men det var ikke så godt. Og så er spørgsmålet nu, om man får som investor en ny chance for at købe op, og det overvejer vi hjemme i verdensfirmaet, aktien, for jeg går fra. Det er, skal vi ud og fiske nu? Ja. Fordi nu ligger hernede, det er... Hvor er I klar til at samle op, Lars Svendsen? Ja, det er jo så det, vi skal finde ud af, det går jeg på, at hvis Mr. Market vil have ham længere ned, det tror jeg ikke, at han kommer, men så skal vi ud og se, om vi kan tørre ture og snuppe nogen. Der er opsamlingspotentiale, ja, det mener jeg, der er, i TV-aktien. I den her, fordi jeg tror ikke, det bliver helt så galt. Det værste, der kan ske, det er jo, hvis han finder på at sige, jamen, nu laver vi lige en aktietegning for at få gæld ned i en fart. Ikke noget folk vil synes var sjovt. Indtil videre, der er han altså godt i gang med at rydde op nede i TV. Der er allerede 10.300 færre medarbejdere, siden han trådte til. Han vil gerne op på 14.000. Ja. Han har lukket 7 fabrikker. Mm. Der skal lukkes 11 mere. Der er et godt stykke vej endnu, herr Svendsen. Jamen, det er der. Men det var jo også fordi, som han jo fortalte her, da han var over på det der aktionærmøde her i København den der dag der, hvor han jo sad jo i USA for Las Vegas totalt på en eller anden Skype, men at det var jo, at de havde jo købt op og købt op og købt op, og de havde ikke lavet et klap. Og det kan jeg bevidne så godt som det. Jeg samlede også signaler op, at historien var jo, at de købte aktier, hvis det var det, der gik galt, som var en megastor, en af verdens største generiker, ikke? Og de havde den, men de lavede ikke noget om. De havde det, de havde i forvejen, så havde de aktivister, og de sad sådan konkurreret nærmest med hinanden, og der skete ikke hak. Og det er jo det, hvor han sad og sagde, at de havde været vant til at tjene så mange penge, at de havde, der havde været simpelthen for dorsk. De havde været for fede og dovne og selvglade. Og det er jo sådan set det, han skal gøre det til en fit og lean og prop og alle de der ord, du ved, ikke? Ja, ja, og det kommer også, men bare sige, det her, det viser bare, at det er ikke nogen snuptag. Okay. Det tager så lidt tid. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Svendsen og Andreas Østerheden fra Nordea i studiet. Vi skal tale amerikanske regnskaber. Vi skal prøve at se, hvordan sundhedstilstanden egentlig er derovre. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentar. Så er du meget velkommen til at skrive ind til mig. Det kan du gøre på sms'en 42 600 24/7. Du kan også blande dig på Facebook, der livestreamer vi, så der er altid plads til kommentarer og debatter derinde også. Men herinde til studiet, der er nummeret altså 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, vi nærmer os hastigt slutningen af regnskabssæsonen i USA, så hvad siger den egentlig om sundhedstilstanden og udviklingen i selskaberne derovre? Det skal det handle om nu, altså med dig, Andreas Østerheden, aktiestrateg i Nordea. Lad os starte med at kigge lidt på den generelle indtjeningsvækst i Q4, Andreas. Hvordan er det egentlig gået? Jamen det ser jo stadig, hvis man bare lige blev sendt ned på jorden og kiggede på den her regnskabssæson alene, så ville man tænke, hold da op med høj indtjeningsvækst. Men det er jo fordi, vi stadig kigger tilbage på et år, hvor den amerikanske skattereform særligt har været med til at løfte mange af de her selskabers indtjening. Så indtjeningsvæksten på S&P 500-indekset for kvartalet, målt i forhold til sidste år, den ligger faktisk over 16% lige skrivende stund, hvis man tager forventningerne med til de selskaber, der heller ikke har aflagt endnu. Og det er altså kun 30%, der ikke har aflagt. Så det ligger rigtig højt. Det ligger lavere end i de forgangne kvartaler. Altså, vi var vant til en indtjeningsvækst på over 20% sidste år for de her selskaber. Så vi skal ned. Men lige nu, der ser det jo stadig rigtig højt ud. Jeg synes, det, jeg har lagt rigtig meget vægt på ud fra sådan et top-down-synspunkt, det har været de forventninger og de revisioner, der har været til analytikernes forventning, både op til regnskaberne, men faktisk også under regnskabsoplæggelserne, hvor det er ganske normalt, at vi egentlig ser, at analytikerne, de sænker deres estimater, om det er, fordi de er alt konservative, eller de vil være på den sikre side. Det kan man jo altid spekulere i, men vi har faktisk set rekordnedrevisioner, altså de største nedrevisioner i 4 år herop til regnskabssæsonen. Og det var noget af det, hvor vi var ude og sige, jamen så kan vi egentlig godt forvente sådan en normal beat, altså når vi går ind og ser på ikke bare, hvor mange af selskaberne, der overrasker sådan positivt eller negativt, men også hvor meget overrasker de rent faktisk med, så ligger den overraskelsesfaktor normalt på sådan en godt og vel 5%. Mm. Og der ligger vi lige underkanten, og det er altså lige over 3% nu. Kigger vi i starten af regnskabssæsonen, jamen, så stod det bestemt mere lunken ud. Så det er blevet en lille smule bedre her, som vi har fået lidt flere regnskaber ind. Ser vi på, hvor mange selskaber, der så rent faktisk overrasker positivt, så ligger vi på et godt og vel historisk gennemsnit, altså 71% af selskaberne overrasker til den positive side mod normalt en 75, så det er sådan egentlig meget fint. Hvis jeg skulle tage temperaturen sådan helt overordnet, så ville jeg sige, det er ikke helt vildt godt, men det er heller ikke helt skidt, så det er sådan lidt en lunken fornemmelse, og jeg tror, det kan du måske også, Lav, sætte lidt krydderi på, men det, der har været meget fokus i den her regnskabssæson, det har egentlig ikke været så meget, jamen, hvor meget har selskaberne overrasket på top- og bundlinjen, det har lige så meget været netop guidance. Ja, altså, det er jo også det, vi optaget jo. Ja. Sådan den underliggende økonomi. Men en af de ting, jeg også har bemærket gennem den her regnskabssæson, det er jo, at hvis de ikke er landet selskaberne lige præcis på det, som analytikerne havde forventet, så har der været store udsving i aktiekurserne. Hvad siger det om markedet, Andreas? Jamen, jeg tror i virkeligheden, det siger, at det, vi har set her i januar, det er ikke lige så slemt, som det, vi så, da tredje kvartalsregnskaberne blev aflagt. Fordi det er faktisk lidt mindre. Det, vi har set her, det er, at ja, altså dårlige regnskaber, det er noget, der har straffet selskaberne på sådan en aggregeret plan på S&P 500. Men i forhold til tredje kvartal, hvor altså selvom du leverede et godt regnskab, så blev du faktisk ikke belønnet for det. Det siger lidt lige så meget om den markedsstemning, vi har nu i virkeligheden. Fordi hvis man husker tilbage til oktober, december, jamen så var den meget pessimistiske investorstemning, vi havde. Det var enormt meget fokus på vækstbilledet. Det var frygten for højere renter også jo i starten. Det var lidt skizofrent i virkeligheden, at først havde man frygt for højere renter, og så bagefter vækstbilledet. Men der ser vi faktisk nu, at gode regnskaber, det bliver faktisk belønnet mere end gennemsnitligt, hvis vi bare går 10 år tilbage og ser, hvordan de her ratios normalt ser ud. Så det vil jeg egentlig tilskrive to ting. Jeg vil tilskrive det en mere optimistisk investorstemning generelt, men også det, at vi har fået forventningerne så langt ned nu. Mm. Fordi vi har set de nedrevisioner, vi har, altså skal der altså ikke så meget til at overraske længere heller. Andreas, du er altså inde på, at det ser sådan set relativt godt ud for de amerikanske selskaber. De er sådan overordnet set sunde og gode, og det skal sådan set nok gå også fremover. Så er der alt det her makrobillede. Hvor meget spiller det ind, hvad der sker i makroøkonomierne rundt omkring for de amerikanske selskaber? Jamen, det er jo noget, der påvirker de her selskaber, eller i hvert fald 40% af S&P's 500-selskaberne, som henter deres omsætning i udlandet. Jeg tror, det der egentlig har den helt store effekt lige nu, eller det er rigtig mange investorer, der spørger sig om, det er, hvad skal der ske med Kina? Mm. Fordi vi må bare være helt ærlige og sige, at hvor pengepolitikken, ligesom lidt populært sagt, bliver skabt via USA, så er verdens vækstmotor, det er altså stadig i Kina. Og der, hvor vi har sådan udfordringerne som økonomer og analytikere, det er, hvad tænker vi egentlig om de her kinesiske nøgletal? Fordi rigtig mange har gået og sagt, og inklusive mig selv også, at vi skal se en stabilisering i den kinesiske vækst på et tidspunkt, og gerne inden for det her halvår faktisk. Men hvad er det så egentlig, vi vil se, og hvorfor sker det ikke endnu? Og jeg tror rigtig meget, at det, der har ramt Kina sidste år, som påvirker vækstbilledet nu her, som er sådan omdrejningspunktet for meget debat, jamen det er dels det, at man har slået rigtig hårdt ned på skyggebanksektoren, altså det, vi kalder sådan gadevekselerer, i sådan lidt mere populær forstand, mm-hmm. simpelthen fordi man gerne vil sikre, at der ikke er for store finansielle ubalancer i kreditsystemet derovre. Og så det, at vi har haft den her handelskonflikt, som på den anden har givet kineserne en på, ja, lidt på den anden kendt, kan man sige, mens de så samtidig strammer økonomien. Så det, man har været ude siden sommerens sidste år, det har faktisk været at annoncere sådan nogle nye væksttiltag, altså infrastrukturinvesteringer, skattelettelser, men ikke som det, vi har set tidligere. Ikke som vi så i 2015-16, ikke som vi så under finanskrisen, hvor man bare åbnede kreditsluserne. Så er det altså mere moderat, det vi ser nu. Vi ser punkttiltag. Vi ser, at man giver skattelettelser til for eksempel eksportvirksomheder, man ser det til privatpersoner for at stimulere privatforbruget. Men vi ser ikke den her sugar high, det her overophedningsscenarie længere. Så jeg tror, at det er rigtig mange venter på, det er at se, jamen vi vil egentlig bare gerne se, at mange af de her indikatorer for Kina stabiliserer sig, og så vil vi gerne begynde at se det her også afspejlet i handelsflowen. Fordi mens kinesiske nøgletal, man kan stille et spørgsmål til dem, måske fint at forholde sig kritisk, så er det noget af det, vi kigger på, det er særligt sådan importtal fra Kina, fordi det giver sådan en eller anden indikation om den indlandske efterspørgsel. Men for ligesom at dobbelttjekke det, så må man typisk gå ind og kigge på, hvad siger de samhandelspartnere, kineserne så har, om de samme tal. Og der ser man også nogle diskrepanser. Så alt i alt vil jeg sige, når vi sådan koger vores syn ned lige nu, jamen, så er det på en kort bane, tror jeg faktisk godt, at vi kan se mere usikkerhed. Men på den lidt længere bane, der forventer vi stadig, at de skal være succesfulde i form af at få stimuleret økonomien. Altså i Kina også. Mm. Mm. Ja. Der er jo en mulighed, som man kunne gøre, som jeg har fået en åbenbaring jo. men det har jeg haft lige nu i over et døgn, som jeg ikke har fået talt om nu herinde. Vi talte om i morges, inden vi kom i luften. Vi nåede aldrig at tale om det i går, det er, at kineserne har jo altså et trumfkort liggende nede i skuffen, hvis de vil. De har faktisk to, men det ene, det er jo det gamle med alle deres obligationer, de har i Kina, men med i USA. Men det er så den sag. Men det andet er, de kunne jo også gøre noget helt andet, end det man forestiller sig, nemlig, at de har jo en importskat, som er en form for en moms, som er på 25% på forbrugsgoder. Sådan forstår jeg kineser systemet. Og den kunne de jo, og det er derfor også, at Trump på den anden side siger, ved du hvad, hvis I ikke mærker ret, så laver vi jo det samme som jer, og I kan ikke komme og løfte så meget som en finger, fordi I har sådan et system i forvejen. Så det er bare lige for lige, ikke? Men det kunne kineserne jo ophæve, regulere ned, så vil de stimulere deres egen økonomi indad til. Det vil ikke hjælpe, i virkeligheden vil det ikke hjælpe som amerikaner så meget, men det vil jo tage tornen ud af øjet på dem. Og så siger du, hvad, det er i orden, nu regulerer vi det der ned, så kan I jo komme med alle jeres Anders Sandblad og film og hvad I ellers sælger Microsoft-systemer derovrefra, og se om kineserne vil købe det. Mm. Fordi så afmonterer du, så giver du ham noget, siger du, hvad, du får den her, nu kan I bare komme med alle jeres varer, Kina ligger åben. Vi stimulerer, det vil jo sænke priserne i Kina, ikke? Og åben marked for dem. Og de har jo virkelig en blokering i dag. Det kunne man jo gøre. Andreas, hvad siger du til den der teori? Jamen, jeg tror, der er rigtig mange gode teorier på banen i forhold til, hvad man kan gøre med. Jeg tror, meget specifikt, så prøver kineserne i så høj grad som muligt lige nu ikke at tire Donald Trump for meget. De er jo også ude at tilbyde at købe en masse flere amerikanske både landbrugsvarer og alt muligt andet for at prøve at sætte gang i de her forhandlinger, fordi der er jo en vigtig deadline lige nu, og det er den 1. marts, hvor han har den gode Donald Trump har været ude at sige, at hvis der ikke er en fornuftig aftale på det her tidspunkt, så må man altså tage det næste tiltag, altså at hæve 12-satserne fra 10% på de her 200 milliarder kinesiske import til 25%. Så jeg tror faktisk lige nu, at kineserne er utrolig forsigtige med at få gjort noget som helst, der kan forstyrre det billede, Trump nemlig har omkring unfair handel. hvor han hvor og i sidste ende tror jeg også, når vi snakker om det her med handelskonflikten som i helhed, så tror jeg rigtig meget, at det her, det handler i virkeligheden om de mere langsigtede vækstplaner kineserne har. Mm. Det handler om 2025 planen omkring intellektuelle rettigheder, det handler om dominans inden for de vigtige sektorer, som hvis man bare ser på deres plan, så de sektorer, de gerne vil være verdensdominerende inden for i 2025 og fremadrettet. Jamen det er jo sjovt nok dem, som amerikanerne er i dag. Ja. Men det er også et andet sjovt, det er jo, at om, fordi han er jo et opmærksomhedsbarn, Trump, det er han. Men han har tid til at møde Kim Jong-un, som ikke betyder nogen som helst ting andet end for Sydkorea. Ikke? Det har han tid til at møde ham, og første gang kom der ikke rigtig noget ud af, at de ikke blev uvenner. Det, der pænt er ham, han vil tage sig et umuligt barn, der er endnu mere umuligt, der sidder deroppe. Men hvis det er seriøs politik, så skulle han jo hellere tid til at tale med præsident Xi, eller hvem kineserne vil sende. Ja. Selvfølgelig, det er da morsomt. Selvfølgelig handler det om langt mere end lige præcis 12-satser her nu, når hvor vi står i 2019. Det handler om sådan en langsigtet magtbalance i verden. Det bliver utrolig spændende at se, hvad der kommer til at ske. Det er bestemt ikke en sag, som jeg tror, vi får afsluttet lige foreløbig. Jeg har besøg af Andreas Østerheden fra Nordea og Lav Svendsen her i studiet. Vi taler amerikanske selskaber. Vi kigger på deres regnskaber og hvordan regnskabssæsonen egentlig er forløbet. Vi skal selvfølgelig også forbi Mads Christiansen. Det glemte jeg vist at sige i starten. Vi skal lige ringe til Mads på et lidt senere her og høre, hvordan det er gået med nogle af de her store spilselskaber, som også er kommet med regnskab. Andreas, du var kort inde på det her med de her skattelettelser og finanspolitiske stimuli, som har været både i Kina og USA. Hvis vi piller alt det ud af regnskaberne, hvor sunde er selskaberne så? Jamen det synes jeg faktisk er et ret interessant spørgsmål, fordi noget af det, man som investor i hvert fald bare går ned og kigger på, fordi det er nemlig ikke påvirket, i hvert fald ikke direkte af de her skattesatser, det er den organiske vækst i selskaberne, altså omsætningsvæksten. Og den ser sådan set også fornuftig ud. Den ligger på 6% lige nu, mål i forhold til sidste år. Og det tyder også lidt på, hvis man har fulgt nyhederne med mange økonomer, der er ved at sige, at vi forstod faktisk ikke, hvorfor Trump lavede de her skattereform på det tidspunkt, han gjorde. Fordi det er et tidspunkt, hvor privatforbruget i USA, det har det sådan set meget godt. Mm. Selve den økonomiske vækst, altså mægtig BNP, har nok toppet i 2018, men er jo bundsolid stadig i USA, i modsætning til andre steder i verden, hvor man er sådan lidt mere vaklende. Så organisk, jamen det går rigtig fint i selskaberne. Mm. Og så er spørgsmålet også, når vi kigger fremad, jamen hvor meget af det kan vi ligesom forvente fremadrettet? Og, ja, fordi Linda, hun spørger faktisk lige her på sms'en, hvordan ser forventningerne ud til Q1? Det er vel også det spørgsmål, vi egentlig bør kære os allermest om her i programmet. Det er det. Og kigger vi på de amerikanske selskaber, så ligger forventningerne lige nu på lige under 5,5%, altså 5,4% for omsætningsvæksten. Men på indtjeningssiden, der er vi faktisk nede i negative forventninger nu på S&P 500-selskaberne. Og det er drevet af blandt andet råvaresektoren, det er drevet af forventningerne til den gamle, eller IT-sektoren, den mere hardware-baserede del. Men vi ser altså stadig en ret pæn forventet omsætningsvækst, når vi bevæger os længere hen i 2019, på lige sådan i underkanten af de her 5%, også hvis vi tager andet kvartal, tredje kvartal, fjerde kvartal med. Så der er ikke på den måde, alarmklokker ringer. Jeg siger, der hvor jeg er mere sådan bekymret også på marginsiden, det er på dels noget som lønningerne, altså vi har set også højere renter sidste år, og så de spændudvidelser, vi så, og den stramning i de finansielle vilkår, vi så i slutningen af, eller i fjerde kvartal sidste år, det er noget af det, der godt kan gå ind og presse marginerne, hvis det fortsætter. Mm-hmm. Men det ser det ikke ud til, at det gør, fordi spændende kører ned, og aktiemarkederne kører op igen. Så på den måde er det jo. Jamen lad os kigge lidt på pengepolitikken også, Andreas, fordi den amerikanske centralbank har jo vendt på en tallerken, og er begyndt at ligesom være mere dueagtig, som vi siger, i forhold til, hvad vi tidligere altså forventede. Vi var meget højagtige i slutningen af 2018 og troede, at nu ville de stramme pengepolitikken, og nu ser det altså ud som, at det ikke bliver tilfældet, i hvert fald i så høj grad, som vi havde regnet med. Alligevel så kommer der utroligt stærke tal, økonomiske nøgletal, ud af USA. Hvad tænker du om hele det scenarie? Skal vi forvente en dueagtig eller en høgeagtig Fed? Jeg tror, der er mange, der stiller sig selv det spørgsmål. Jeg tror, på den helt korte bane, der skal vi forvente en stadig dueagtig Fed. Men det er jo lidt interessant, når vi snakker Fed, fordi at man netop har valgt lidt sent også efter mødet der i december, valgte man den 4. januar og begyndte at lave den her kovending og gå mod mere dueagtige toner. Og det, der er sådan lidt af deres udfordring, det er nu, hvor de har signaleret, at de er markedsdrevet. Markederne er steget nu, ret pænt. Tror vi, at vi er oppe 8,5% på danske aktier på året, eller sådan et eller andet. Så husk selvfølgelig, det er jo på et rebound. Og, og, Og nøgletallene for... 8,6, du. 8,6? Har du ikke helt nøjagtigt, hva'? Nej, jeg sagde 8,5. Sats. Hvad hedder det? Men nøgletallene i USA, som du også siger, de fortsætter med at være stærke. Vi ser jo bare på de jobrapporter, vi har fået på det seneste, har det jo været altså, både jobopening, som vi fik tidligere på ugen her, hvad hedder det nu? De er lidt forstyrret af det her, den her offentlige nedlukning, men igen, tager man gennemsnit af det, det ser bare bumstærkt ud. Så og som I også ved, så altså, centralbankens målsætning er jo et. De kører efter den her duale målsætning med inflationen og arbejdsmarkedet og arbejdsløsheden. Og når de her parametre, altså en inflation, der jo sådan set ligger på et fornuftigt niveau i forhold til deres målsætning på de her 2%, og et arbejdsmarked, der bare er så stramt, som det er, så kan de heller ikke være duagtige for evigt. Men hvordan sidder I som markedsdeltager egentlig og kigger så på sådan en mand som Jerome Powell og, ja, og company derovre i den amerikanske centralbank? Fordi jeg tænker, han sidder på en økonomi, hvor han basically burde stramme pengepolitikken op. Og nu sidder han altså og taler sig om, at det måske skal det gå den anden vej. Bliver det ikke lidt utroværdigt? Jo, det gør det, for at være helt ærlig. Det gør det faktisk, fordi den vending, vi så der... Det der er, jeg tror, den måde, jeg tænker på det på, og man kan jo sikkert få 100 forskellige svar, efter man spørger, det er, at Feds responsfunktion er ikke ændret. Jerome Powell var også ude på sin seneste pressekonference og snakke om væksten i Europa, væksten i Kina. Så det er altså meget tydeligt, at det ikke kun er arbejdsløsheden og inflationen, man fokuserer på. Og det har det sådan set været noget tid. Jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom tager sig lidt til hovedet og ikke helt kan finde ud af, hvad de egentlig skal tænke om det. Jeg vil så sige, det var i min optik i hvert fald, det rigtige at gøre, og netop tage den her duagtige vending. Jeg tror, hvis du havde spurgt mig for 4 måneder siden, havde jeg sagt, det ville formentlig først ske i Q2 i år. Mm. Det skete så tidligere af de her markedsmæssige årsager. Men det er da rigtigt, at den her vending, det er ikke sådan, at det sætter lidt deres troværdighed på spil i hvert fald. Og det kan jo altså så blive også et scenarie, når vi sådan fremadrettet kigger ud i resten af 2019, hvor hvis der bliver ved med at komme de her stærke økonomiske nøgletal ud af USA, så vil det spoofe aktiemarkederne, fordi så begynder folk at tænke, han bliver jo nødt til at sætte renten op på et eller andet tidspunkt, eller hvad? Jamen det ved det, og lige nu, der ligger vi faktisk sådan, at det, der er priset ind i markedet, der ligger vi faktisk i 2020 og forventer rentenedsættelser. Mm. Så det er noget, der kan... Og det er også derfor, når jeg ser på sådan her 2019, og en af grundene til, at vi faktisk ikke er sådan meget positive på aktier. Vi er neutrale aktier mod obligationer og forventer en 0-5%. Det kan måske lyde lidt, men nu har vi så også fået en del. Men det er simpelthen, at hvis Fed er mere markedsdrevet og fortsat en stærkere amerikansk økonomi, så vil det også ligge et automatisk låg på aktiefremgangen. Lidt ligesom vi så det i 2018, hvor det er over to omgange jo, dog i lidt forskellig kontekst, var det, der holdt aktiemarkedet tilbage. Jeg skabte de to korrektioner, vi så i 2018. Så før vi ligesom får, og det er der, vi har sådan lidt et tårtrækker imellem pengepolitikken og væksten, og før vi ser for alvor ser en bekræftelse i, at det globale vækstbillede stadig er solidt, før vi ser, at Kina, at Europa vender, jamen, så tror jeg, vi vil se sådan en form for nervøsitet. Lars Svendsen, du lige nævnte, at han kom sammen. Nu er du lige kommet ind med et godt spørgsmål til. Det var 0-5. Er det fra i dag og året ud? Det er de kommende 12 måneder. Ja, fordi vi har jo allerede tjent 8, så hvis du så bliver du altså afkast i år mellem 8 og 13%. Det er jo fint. Altså, det skal vi lige huske, hvis vi kan skrive den hjem. Det er rigtigt. Det er flot. Skulle vi bare få 0 for året nu, så har det sådan set også været et fornuftigt år. Men det er jo altid sådan lidt med skæringsperioden, når vi har den. En del sving i bolddejen for tiden. Så. Men det andet var, det der med, nu taler I jo meget isoleret om pengepolitik. Nu må vi gøre markedet større. Men det er, at der er jo også andet aspekt i alt det der med Fed. Det er jo, at vi har jo også noget i Europa, ikke? Og Europa er jo langt bagefter i pengepolitisk stramning i forhold til USA. Og der må man sige på den måde, at hvis han i den forstand gør han jo også en tjeneste Fed, Jerome Powell, hvis han ligesom sidder og siger, nu er jeg kommet for langt op, nu rykker jeg lidt baglæns, to skridt baglæns, fordi Europa er jo slet ikke begyndt at hæve renterne, og tørtimod, så sidder de nærmest i pris og siger, han vil nærmest hellere sætte den endnu længere ned, eller nemt på et eller andet, gøre noget. På den måde man sige, at der er jo en usynkronisering i øjeblikket. Europa er jo helt... Vi er jo slet ikke vågnet op og begynder at få den op af endnu. Er det ikke lang tid siden, vi har været in sync, Lars Svendsen? Nej, det er det vel ikke, men det er det vel ikke helt. Men vi er langt bagefter. Og på den måde kan man sige, der får Europa jo en hjælpende hånd, hvis USA ikke strammer. Det skal man altså ikke glemme, fordi så får han jo tid til at begynder at få snuden til at vende den anden rigtige vej og komme væk fra sit nulpunkt. Ikke? Ja. Hvad mener du om det, eller...? Jo, men altså, som jeg lidt kort var inde på før, så er det i vores optik også, altså verdens pengepolitik, den bliver dikteret af USA. Ja. Så derfor betyder det selvfølgelig positivt for hele verden, når de træder lidt på bremsen eller laver den her kovending, som de har gjort. Jeg tror, hvis man kigger på Europa, så vil jeg også sige, at jeg ser sandsynligheden langt mindre end bare for et par måneder siden, for at man laver den her renteforhøjelse efter. Så tidligere har det jo heddet efter september, og det kommer ikke til at ske før 2020 engang. Og hele sådan, også aspektet, hvis bare lige må samle op på, det er jo noget, vi kigger rigtig meget på også, hvad deres kommunikation er. Ja. Så var Draghi jo også ude for første gang. I stedet for at kalde vækstbilledet, risikobilledet balanceret, var han jo faktisk ude at tilte i sin retorik til den negative side. Det er ikke kun tal, I kigger på. Ja, strateger og økonomer, det er så sandelig også ord, som har betydning, når man skal vurdere, hvordan og hvorledes markederne de kommer til at løbe. Andreas, inden vi skal ringe til Mads Christiansen og høre lidt om gaming-selskaberne, så skal vi også lige høre lidt om, hvordan I så allokerer jeres penge over hos Nordea. Ind i det her scenarie, hvor at de amerikanske selskaber jo i hvert fald ser relativt gode og sunde ud, hvordan sætter I så jeres penge? Vi er neutrale på regioner, altså når vi kigger på USA mod Europa, mod Japan, mod Kina og så videre. Og der er vi faktisk også på aktier mod obligationer. Jeg tror, det skyldes lidt den her sådan lidt for, at vi er lidt forsigtige for tiden, og det er vi også særligt, fordi at det, vi så i januar, det var egentlig markedet kørt op på dårlige nyheder, ud over Fed selvfølgelig, som vi har snakket om, men de nøgletal, vi har fået i den her periode, de har faktisk ikke været særlig gode. Så det er lidt tilbage til at sige, at vi skal simpelthen se en bekræftelse i vækstbilledet, før vi for alvor læner os ud. På sektorsiden har vi gjort det, at jeg tror sidst, vi snakkede sammen, der var vi også overvægtet emerging markets mod Europa. Mm. Det har været de sidste tre måneder et område, som faktisk har gjort det rigtig pænt. Så det er en af de positioner, vi faktisk har taget af, siden vi så sidst. Og så har vi valgt at tage Hvorfor har I taget den af, hvis det så til går pænt? Jamen, det har vi gjort, fordi det har vi dels gjort, fordi vi har set, at de fortsatte nøgletal, vi har fået, både fra Kina, men også de handelsindikationer, vi har fået. Og så det, at vi har set, at meget optimisme omkring hele sådan det her handelsspørgsmål mellem USA og Kina, det er faktisk noget af det, vi ser i hvert fald som begyndende priset ind. Mm. Så med medvind fra at de faktisk har repriset en del de aktier fra emerging markets, at vi har fået dårligere nøgletal, og så faktisk at noget af optimismen allerede er priset ind på handelssiden, jamen så ser vi ikke risk return særlig godt længere i den region i forhold til Europa, hvor vi omvendt må sige, at europæiske aktier gjorde det jo lige så slemt, var jeg lige ved at sige, som aktier for emerging markets sidste år. Okay, så bare lige for at slå det fast, det er altså ikke fordi, I vælger decideret emerging markets fra, fordi det er et dårligt sted at investere, det er simpelthen fordi, at der er en risikobalance, som I ikke lige ser passer nødvendigvis godt ind i jeres allokering. Ja, altså så hele vores koncept er også baseret på, at vi er altid fuldt investeret, og så ligger vi og prøver at lave nogle justeringer i porteføljen løbende for at tjene mere afkast til vores kunder, så det er den seneste allokering, vi har lavet. Så vi har faktisk også gjort det, vi har hævet vores syn til på medicinalsektoren, hvor vi er blevet mere positive. Jamen det er, at vi har samtidig gjort det, det skal ses ud fra sådan et porteføljesynspunkt. Det kan måske lyde lidt kedeligt for nogen, men for os er det en af de områder, vi gør rigtig meget op af, simpelthen at prøve at skabe sådan det bedste risiko i stedet afkast. Det vi så har gjort, det er, at vi har taget IT-sektoren ned og hedder medicinal, så vi tager et bet inden for den defensive sektor, hvor vi tager en overvægtig medicinal mod et undervægtig stabilt forbrug. Medicinalsektoren i vores optik, det er en rigtig god sådan sencyklisk sektor, der typisk klarer sig godt i det her miljø, og så er det samtidig en sektor, hvor vi ser en rigtig stærk omsætningsvækst og sådan en blanding, det var meget fedt, omsætningsvækst i sektoren, samtidig med, at vi har set sådan den regulatoriske risiko fra særligt Washington, altså Donald Trump, som tidligere sagde, han var ude efter mange af de her farmaselskaber på de priser, man kunne tage. Mm-hmm. Der har han været ude at sige, at man nærmere går efter mellemmændene, og så i sin State of Union-tale her forleden, der var han egentlig bare ude og gentage nogle af de her synspunkter. Så det er ikke, vi ser ikke den store risiko der, og typisk så er de her... Ej, jeg har ikke noget ind i sådan nogle udtalelser fra Donald Trump, han siger jo hvad som helst, jeg skal være helt ærlig at sige, der kan ske rigtig meget med selvfølgelig det amerikanske billede, men man må også bare, eller politiske billede, men man må også bare sige, at i januar, det er typisk der, man foretager reguleringen af de her medicinalpriser i USA, og der har vi altså ikke set store indikationer på, at det skulle være et område, i hvert fald, hvor vi skulle opleve yderligere pres. Oven i det, så tror jeg også, at når vi ser på sådan noget som mergers and acquisitions, altså opkøb blandt virksomheder, så tror jeg egentlig også, at det kunne være et område, der i hvert fald i USA kunne både som følge af hele skattereformen sidste år, hvor mange af de her selskaber har fået en masse mere kontant på balancerne til at købe op eller udbetale til investorerne eller købe egen aktie op, jamen så tror jeg egentlig godt, at vi kan se et ret stærk aktie tilbage, eller opkøbsprogrammer blandt de her medicinalsektorer. Men plukker I så i medicinalsektorer i hele verden, eller er det primært USA, I kigger på? Det er primært USA, men det er hele verden. Det er for 80% af så vedkommende, det er faktisk amerikanske selskaber, vi kigger på. Er der på nogle der. Selskabsnavne, du vil lægge på bordet her, eller hvordan er det, du har det med det? der vil jeg jo sige, at man kan tage fat i sin rådgiver, eller lytte med på det her program, hvis man har som nogle. Jeg måske var værd at kigge yes, på, please, uden at jeg har en eksempel. Det er Novartis, som jo er faktisk verdens største medicinalindustri i Schweiz. Og han har et direkte afkast på 3%. Og hvis du skal sende dine penge til Schweiz i obligationer, så er det minus 0,3, du får. Så det, må jeg lige spørge dig, Andreas, inden vi går videre til det næste her. Tør I våge på at købe aggressivt i Kina? Altså overvægt, fordi hvis det her ender lykkeligt, så skal Kina rebounde. Er det noget, I satser på? Det korte svar er nej. Ikke nu. Det er det ikke. Det er igen et spørgsmål om vækstbilledet. Det er også et spørgsmål om, når vi kigger på de, en af de ting, jeg lægger rigtig meget vægt på ud fra sådan top-down-synspunkt, det er, hvordan analytikerne også agerer. Altså om de opreviderer eller nedjusterer deres estimater for indtjening. Og en af de områder, vi har set ret kraftige nedjusteringer, det er faktisk i emerging markets og de her lande. Så det er et område, hvor vi er lidt mere forsigtige nu. Okay. Sådan, så fik vi lige den med. Vi skal til at tale gaming-selskaber, og det skal vi, fordi at der er et hav af gaming-selskaberne, der har lagt regnskabstal på bordet allerede. Også nogle af de store amerikanske gaming-selskaber har allerede vist tallene til offentligheden. Jeg har fået Mads Christiansen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Du er vores gaming aktieekspert, du er mere sådan cirka en gang om måneden til at fortælle om, hvad der sker i den der branche, som det er en lille bitte smule svært at følge med i, hvis man er sådan her på sidelinjen, som jeg er. Vi tjekker selvfølgelig også ind hos dig, når der sker noget særligt i branchen, og det gør der jo altså lige nu, hvor nogle af de store har lagt regnskabstal på bordet. Mads Christiansen, lad os starte med Electronic Arts and Take-Two, som er to af de her selskaber, der rent faktisk har lagt tallene på bordet. Hvordan så det ud for dem? Det så ikke så godt ud for Electronic Arts. Forhistorien har jo været, at de her store selskaber, de har tabt omkring 50% af deres markedsværdi her i løbet af efteråret. Og hver især har der sådan været en god grund til, at prisen er faldet så meget på dem. Og så efterhånden så er der også blevet opbygget sådan et narrativ over eller på børserne, at gaming-selskaberne, de kan ikke klare sig i forhold til Fortnite. Fortnite, det er alle vegne. Ja, det er det lige præcis, og det var også i Netflix' regnskabsmeddelelse. Så man har talt om peak videogames, og at nu er det slut. Og det var sådan i det narrativ, at Electronic Arts, de så fremlagde deres tal. Og de var ikke særlig gode. De har haft problemer med deres store skydespil, Battlefield 5. Og derfor så kom de med nogle bløde tal, og kom også med en blød guidance for 2019. Og det blev der virkelig ikke taget godt imod. Den blev sendt langt ned. Take-Two, de kom så også inden for det samme døgn med deres regnskabstal. Og det var et fantastisk regnskab i bund og grund. Deres nye spil, Red Dead Redemption, det kører rigtig godt. Men de kom ikke helt i mål i forhold til, hvad markedet havde forventet. Så det blev også sendt rigtig godt og grundigt ned. Men Mads Christiansen, hvad tænker du om hele den her, jeg var lige ved at sige frygt, for de andre selskaber for Fortnite? Altså Epic Games har jo i den grad skudt papegøjen med det her spil, og til sydlandet er alle højt som lav hoppet med på den der Fortnite-bølge. Er der grund til at være bange, hvis man sidder og er Electronic Arts eller Take-Two? Nej, det er der ikke. Det veksler jo hele tiden, hvilken videospilsproducent, der kommer med det her nye spil, der på en eller anden måde tilfører noget nyt til gamingbranchen. Og på den måde, så bliver det spil, der skaber succesen. Og det Fortnite har gjort for gamingbranchen, det har skaffet en masse nye brugere og en masse nye spillere. Mine børns dagpleje, mors søn, han har sparet sammen til en PlayStation for at kunne spille Fortnite. Ikke? Så der kom en ny spiller ind der. Så det tilfører bare noget i bund og grund. Men det vil altid være vekslende, lige hvilken videospilsproducent, der lige rammer det her sidste nye. Så vil du stadigvæk ture og satse på Electronic Arts eller Take-Two, Mads Christiansen? Ja, i den grad. Altså Take-Two leverer stadigvæk varen, og jeg synes, de alle sammen er billige der, hvor de er nu, når man ser det på lang sigt. Fordi Og det var det, historien så også viste, at Electronic Arts, de sagde jo, at de havde godt nok det her nye spil, som kom, og det blev sagt på regnskabsmeddelelsen. Men markedet var jo ret ligeglad, fordi alle ved jo, at det kun er Fortnite, der kan sælge, og det kun er Epic Games, der kan lave spil. Mm. Og narrativet omkring Electronic Arts har været, at de ligesom ikke, de kan ikke finde ud af det mere. Mm. Og så udgav de så Apex Legends her dagen efter deres regnskabsmeddelelse. Også et Battle Royale-spil, ligesom Fortnite. Og det har solgt fuldstændig vildt. Så det slår Fortnites launch rigtig, rigtig meget. Altså, der er mange flere brugere efter en uge, og mange flere, der spiller samtidig efter en uge, end der var dengang Fortnite kom frem. Hold da op. Så det virker som om, at det er... At det ligesom er, kan blive endnu større end Fortnite. Okay, det vil tiden jo så vise. Ja, det er jo også lidt nemmere måske at investere så i sådan en succes, Electronic Arts, som jo altså er selv børsnoteret. Det er Epic Games jo ikke. Man kan så godt nok på en eller anden måde være med i den der rejse, hvis man køber Tencent, som jo ejer Epic, en del af Epic Games i hvert fald. Mads Christiansen, ja. Activision Blizzard, en af de andre store, har også lagt regnskabstal på bordet. Hvordan så det ud? Jamen, det så ud som forventet, og de kommer også med en blød guidance for 2019, og det er simpelthen fordi, at de har ikke så mange store spillaunches i 2019, men spillauncherne kommer så i 2020. Og så har de været ude sådan at forklare blandt andet det her, som vi talte om sidste gang, med at de er stoppet med spil Destiny og samarbejdet med Destiny-producenten Bungie. Og det er simpelthen, fordi de vil til at fokusere på de store franchises, og de vil undgå kompleksiteten i virksomheden, undgå at bruge for mange ressourcer på for mange forskellige ting, og så arbejde med de store franchises, og arbejde med at få dem til ud på mobil, især til det asiatiske marked. Det er netop det, som man har valgt at gøre med Diablo. Så det er ligesom, om nu fik markedet sådan en forklaring på, hvorfor at man har valgt at gøre, som man gjorde. Det har været de to nyheder omkring Diablo og Destiny-spillene, som har været med til at sende aktien langt ned. Okay. Og det fik markedet sådan en forklaring på nu, og derfor så er Activision Blizzard stenen. Og den handler rigtig billigt. Den handler på en PE på mellem 15 og 20 for 2019 nu, og det synes jeg er meget attraktivt, sådan givet i at de perspektiver, der er for gamingbranchen på sigt, som vi også talte om i 30. Betyder det, Mads Christiansen, at hvis vi skulle sætte Activision Blizzard, Electronic Arts og Take-Two op mod hinanden, så var det Activision Blizzard, du ville pege på, eller hvad? Nej, jeg vil købe lidt af dem alle tre, okay. og jeg vil også købe af Ubisoft. Mm. Og det er netop det her med, at man ved ikke, hvilken en af de her, der bliver den, der laver det næste store spil. Mm. Så hvis jeg skulle gøre noget, så vil jeg gerne, altså, så vil jeg have dem alle fire, så vil jeg gerne sælge lidt, når en af dem sådan ligesom er blevet meget, meget populær. Og så købe i en af dem, der er blevet meget upopulær. Fordi okay. Det vil bare veksle over tid. Ja. Hvordan staver du til Ubisoft? U-B-I-S-O-F-T, ja. Det er et fransk selskab, som Mads har været inde på et par gange her i Millionærklubben, som han tidligere har peget på som værende en interessant investering. Mads Christiansen, regnskaber er altså ude for nogle af de helt store gaming-selskaber. Der er også en masse af svenskerne, der har lagt regnskabstal på bordet. Ikke at vi behøver at gå ind i sådan detaljerne med det, men sådan overordnet set, har gamingverdenen det så godt rent investeringsmæssigt? Jeg føler mig meget tryggere nu, simpelthen fordi de er meget billigere. Mm. Der er mange af dem, som har sat sig meget. Og det gør de jo, når de store amerikanske sætter sig. Jamen, så bliver de små, mindre selskaber også nødt til at sætte sig, simpelthen fordi de store amerikanske bliver mere attraktive i forhold til de små. Så hele branchen er justeret ned i pris. Mm. Men earnings, tænker jeg, fortsætter som de gør. Det er stadigvæk en branche med en tocifret vækst, som rider på nogle sekundære trends, som kommer til at fortsætte. Ja. Mm. Og så lige en bemærkning her fra Johan, der har skrevet ind på 42600427. Han pointerer, at gamerne i Apex Legends, som du talte om tidligere, altså er ældre end Fortnite-gamerne. Så det har vel også en betydning. Eller hvad siger du, Mads? Ja, det bør jo kunne give det bør kunne gøre det lettere for Electronic Arts at tjene penge på spillet, simpelthen fordi at spillerne er en målgruppe, som har flere penge. Ja. Mads Christiansen, vi når desværre ikke mere for dig. Der er et hav af lyttere, der stiller spørgsmål ind til alle mulige gaming-selskaber, som du tidligere har været inde og tale om. Man kan jo selvfølgelig følge dig på Twitter, hvor du altså opdaterer jævnligt. Hvad er det nu, din adresse er, Mads? Det er Mads C007. Mads C007, der kan man følge dig på Twitter, og altså også se, hvad du skriver om nogle af de her selskaber. Jeg ser, der er rigtig mange lyttere, der har sådan konkrete selskaber, de gerne vil have dit bud på. Men det vender vi tilbage til, når vi taler med dig her om et par uger eller noget i den retning. Tak fordi du var med os her til morgen, Mads. Velbekomme, Brudi. Godt. Så vidt altså gaming-sektoren, der jo sådan set har det meget godt. Det spiller vel egentlig også lidt ind i den der historie, som du har talt om, Andreas. Det går sådan set meget godt med selskaberne i USA. De her, vi løber ind i de sidste 10 minutter af Millionærklubben. Jeg har godt tænkt mig at komme lidt bag om den måde, du arbejder på over i Nordea, Andreas Østerheden. Fordi du sidder der som aktiestrateg, og noget af det, som jo er uhyggeligt svært, når man skal være investor, når man sidder også derhjemme som privat investor, det er at finde ud af, hvordan går man til opgaven. Hvordan sidder man som sådan en strateg og tænker på at gå til den her opgave? Hvad er det for nogle, hvad er det for tankemønster, I går igennem over hos Nordea? Jeg tror, hvis man, når man sådan laver et top-down-syn, som er det, vi laver, så tror jeg egentlig, det vigtigste er at have en struktureret proces omkring det, så man sikrer, at man får kigget på de relevante områder. For os er de relevante områder, det er at kigge på pengepolitikken, på det økonomiske billede, på indtjeningen i selskaberne, på valutamarkedet, på rentemarkederne osv. Og ikke mindst selvfølgelig den politiske situation, og også hvad andre investorer gør, fordi der er også en helt efterspørgselsside, som er interessant at kigge på, når vi sådan snakker taktisk aktivallokering. Men så er det egentlig at sørge for at have nogle ting, have nogle faste ting, som man genbesøger, tror jeg, hvor man har en rutine, hvor man sørger for at få udfordret sig selv. Man sørger for, at man har en proces, hvor, ja, helt konkret, så kan jeg godt lide at gøre det nogle gange for at udfordre de views, vi har, og sige, hvis jeg nu skulle tage den helt modsatte lejr af det her, hvad vil mine argumenter så være? Mm. Og når jeg vejer det på en vægt til sidst, er det så stadig en over- eller en undervægt, eller er det en neutral vægt? Så det, vi helt konkret gør, jamen, når vi kigger for eksempel på konjunkturcyklusen, så prøver vi at diskutere ud fra de ledende indikatorer, vi kan finde, både ved brug af både kvantitativ og sådan statistik, statistiske værktøjer, prøve at finde ud af, jamen, har det overhovedet nogen forklaringskraft på det, vi kigger på? Jamen, så er det at diskutere, jamen, hvor ser vi egentlig den globale økonomi skal hen, men hvad er investorernes opfattelse af det? Hvordan er positioneringen? Er den skeptisk? Der kigger vi på sådan noget som futures-positioneringen. Vi kigger på rundspørgeundersøgelser osv. Og dels selvfølgelig også på prisreaktioner til for eksempel regnskaber, som vi har været inde på, for at få en eller anden idé om. Jeg tror, noget af det sværeste, nu snakkede vi lidt om det også med gaming-selskaberne, er noget er blevet priset ind. Altså meget af den her kunst, det er også at se, jamen, hvor meget af det, vi allerede ved, er rent faktisk i priserne allerede. Det, vi ved, er vel allerede i priserne per definition? Jo, der er lidt forskel på, hvad... hvis man tror på de fuldstændig 100% effektive markeder, så skal det jo være. Altså, så kan man sige, så vil jeg ikke have meget at skulle lave, hvis jeg 100% troede på det. Men der er jo forskel på igen, hvad man lægger vægt på i de forskellige... Altså, hvad tror man givet det sted, vi er i økonomien? Hvad tror man kommer til at drive det? Noget af det, jeg kigger rigtig meget på, det er sådan noget som Senior Loan Officer Survey for Fed, for at se, jamen, hvad skal den her opstramning i de finansielle vilkår, vi så i tredje eller fjerde kvartal sidste år, hvad betyder det rent faktisk for virksomhedernes kreditgivning? Fordi der er noget, der i sidste ende, altså igennem faktisk, nu snakker vi rigtig meget centralbanker, det er godt måske for nogen være sådan lidt, hold da op, hvad skal vi egentlig bruge det til? Men det er faktisk ret interessant, fordi det er noget, der kan forplante sig i realøkonomien, og dermed også i de selskaber, vi investerer i. Så nogle af de ting, vi kigger på, jamen det er også det er sådan noget med, jamen, hvordan skal det sell-off, vi så, jamen, hvordan skal det egentlig, skal det forplante sig, og skal det gå ind og afspore noget senere hen? Så jeg tror, hvis jeg som privatinvestor bare vil holde øje med, og nu siger jeg bare, fordi der er jo masser af de her indikatorer, man kan holde øje med, jamen så vil jeg starte med at kigge på sådan noget som PMI'erne for de store regioner, erhvervstillidstallene, som vi også snakkede om, tror jeg, før herinde. Jeg vil kigge på BNP-tallene, jeg vil kigge på, nu får vi sådan noget som detailsalget fra USA i dag, godt nok fra december måned, fordi BEA holdt lukket på grund af den her offentlige nedlukning. Så at lægge alt det her sammen og veje det her på forskellige parametre, det tror jeg er en måde, man kan følge det her på som privatinvestor. Lars Svendsen, så sidder de derovre i Nordea og går, som vi kalder det, oppefra og ned. Altså, de starter i de helt store linjer, og så putter de det ned igennem trakten, og så ender de nede i et eller andet sted, hvor de kan begynde at finde et eller andet selskab eller en eller anden aktie, som de mener er værd at købe. Du gør sådan set det modsatte. Hvorfor gør du det? Basalt set gør jeg jo, ja. Mm. Men det er klart, jeg har også en mening om, hvordan hele verden ser ud. Mm. Jeg sidder ikke så omhyggeligt og gør det hele vejen ned igennem, så meget minutiøst på alle mulige parametre. Når jeg for eksempel i dag skal lave en eller anden forkast på, hvordan kommer næste måned til at gå, så gør jeg også lidt det samme. Det er så for hele markedet, men når jeg sidder og finder mine aktier her, så gør jeg jo det modsatte. Jeg går jo ud og leder efter perler, kan du kalde det for, ikke? Men så i princippet samler jeg sådan nogle Lego-klodser sammen og siger, at jeg vil have et eller andet sted mellem 10 og 20 aktier i min portefølje, og så lader sig en eller anden vægt, som ikke må komme over 10%, ikke? Og så går efter dem. Men så når jeg ligesom har fundet dem frem, så skal jeg jo så sige, jamen dem jeg vil gerne have, her, det er et fantastisk selskab og sådan noget. Man har det jo så, når du kigger nedfra op, kan man jo lidt blive forelsket i selskabet og sige, det er så fantastisk virksomhed. Så må man jo sige, jamen hvordan passer det så sammen i hele verdens økonomien og alt muligt, og kommer Trump og smadrer dem også på et eller andet mærkeligt, som vi ikke havde forestillet os og sådan noget. Så derfor må jeg så ligesom sige, hvordan ser det samlet set, ikke? Mm. Men det er jo også derfor, jeg for eksempel, jeg er ikke en obligation. Jeg er i mit liv kun to ting. Udover min kone, det er sådan en tredje ting. Men, Nej, det var en joke. Men det er, jeg ejer aktier, og jeg ejer fast ejendom. Jeg har ikke nogen obligation, jeg skylder heller ikke noget i dem. Men og så har jeg selvfølgelig lidt kast for at betale regningerne, ikke? Og sådan lidt, og det var jeg op og ned. Men det synes jeg, det er jeg. Men har du så, hvad skal man sige, styr nok på din risiko, Lars Svendsen, når det du arbejder på den måde? Nej, okay. Nej, men problemet med risiko, det er jo, at risiko er jo risiko og potentiale, det er jo to sider af den samme mønt. Mm. Og risiko, det er, når det går galt, ikke? Og potentiale, når det går godt. Så derfor så, altså hvis man siger det helt ærligt, så ved jeg det jo ikke, men jeg kører klart en væsentlig højere risikoprofil, end sådan for eksempel gennemsnit ville være, fordi det er jo den måde, du kan tjene penge på. Og de år, vi lever nu, hvor der stadigvæk er lave renter og sådan noget, der er det lidt, alting er lidt et risikospil. Det er det også med fast ejendom. Tør du, nu siger jeg ikke, at det skal ikke lokke folk til at købe en ejerlejlighed til 50.000 kroner på larpen eller andet, men tør du være med, eller tør du ikke være med? Det er jo lidt der, og når så systemet kører fremad, det har det jo gjort indtil nu, ikke? Så tjener de jo penge. De, der ikke tør være med, de sidder kun og er sure og håber på, at hele verden bryder sammen, de kan købe det der ejerlejlighed til bare 35.000, så er de glade, ikke? Ja. Så det er lidt, men jamen, jeg har, men helt klart, det er også det, der er sjovt, at som Andreas på besøg fra, så en stor kæl, han har 2.100 milliarder kroner at investere, ikke? Altså, hvis du tager en hel masse nuller væk, så kommer du ned til mig. Men det gør jo, at du er nødt til at tænke på en anden måde. Men ja. Vi skal så, når vi har tænkt nedefra op, skal vi ligesom synes ud af, er det nu nogle rigtige bolser, eller er du fuldstændig... Er du blevet alt for risiko? Ja. Men jeg synes, det er rigtig interessant også, Lav, fordi jeg snakker også rigtig mange, selvfølgelig ikke så meget lige med dig, men rigtig meget med netop også bottom-up-analytikere. Så når vi investerer i Kina, for eksempel, jamen, så har vi en grundig proces af at vurdere, jamen, hvilke folk tror vi så, der kan varetage kinesiske gaming-investeringer bedst muligt for os eller lignende. Så det samarbejde tror jeg er rigtig vigtigt, fordi man kan ikke være skarp på alt i hele verden på en gang. Ja. Jeg vil fortælle lige en sjov historie, det var, at tilbage, og nogle gange kan vi jo kigge tilbage og se, hvad var der sket der engang. Der var en gang i 2007, hvor jeg mødte nogen til en eller anden konference, eller hvad det var for noget også, hvor der så i mandag sad og prallede af, hvor mange penge han havde tjent på provinsbanker. Mm. Og han sad og rystede på hovedet på, at bankerne, som blandt andet sådan nogle som Nordea, ikke gav ham et bedre afkast på, hvad de nu er. Ikke? Han havde tjent ørn på de der lokale banker, ikke? Og ved du, hvis du mødte ham 2 år efter, ikke? Så kunne det godt være, han havde... Så kunne det godt være, historien var lidt anderledes. Tilbage, lad os lige blive der med at kigge tilbage i historien, fordi Hans Revsbæk, han skriver faktisk en meget sød bemærkning her på Facebook, synes jeg. Han skriver, der skal ikke så meget til at gøre en økonom lykkelig. Faldet i 2018 er glemt. Nu er kurserne steget i 6 uger, så er alt godt. Men bortset fra et par stykker, så ligger landets indeks jo lavere end januar 2018. Andreas, er du lidt for jubeloptimistisk på fremtiden, og hvordan det egentlig går i de amerikanske selskaber? Nej, det synes jeg ikke, jeg er. Men det kan selvfølgelig godt være, at det har lyttet sådan. Altså, det er altid rart at få stigninger efter fald, som vi har set. Men jeg vil sige, jeg synes stadig, vi har fået det på faktisk det forkerte grundlag. Altså, vi har fået det på svære nøgletal. Og det er en af årsagerne til, at jeg heller ikke er overvægtet aktier længere i vores portefølje. Jamen, det er fordi, at vi ser et usikkert miljø, særligt på vækstfronten. Mm. Intet nyt fra vækstfronten. Nå, det var en afsporing, undskyld. Det er orden. Claus Christiansen, han har også en interessant kommentar her. Han skriver, fremadrettet, altså vi taler om USA, ikke? Fremadrettet må gældsudviklingen, beskæftigelsen, altså den begrænsede kapacitet, og det lavere boligbyggeri begrænse væksten. Andreas, det ser du vel også, eller hvad? Jamen, det er en af de faktorer, vi kigger på. Det var noget, det vi så i 2018. Det var faktisk, at boligmarkedet begyndte at hoste efter det. Vi så på ret kort tid et rimelig højt, sådan et kraftigt spring i boligrenterne i USA, var noget af det, der var med til sådan at dæmpe optimismen også der. Så hvis jeg kigger på, nu er det meget populært, måske at snakke om sådan en bear market indikator, altså hvad er det typiske ting, vi kigger på der? Jamen, så er boligmarkedet en af dem, som har fået sådan en lille, i hvert fald gul lys for mig i løbet af sidste år. Okay. Vi lader det blive ved det. Andreas Østerheden, chefstrateg i Nordea. Tusind tak, fordi du var med os her i dag. Lars Svendsen, et sidste blik på markedet? Op med 0,3%, og Tyskland har halveret sin stigning til 0,3% også, så vi kører i parallel med tyskerne. Men dog, lidt positivt, ja. Dog i blot hele vejen rundt, som jeg ser det, 11.200, og hvad står der? 204 eller 200 og... Ja, 11.204. Sådan, Lars Svendsen, vi er ved godt mod sådan en torsdag formiddag. Vi vender selvfølgelig tilbage igen i morgen, også ved godt mod. Der skal vi svare på et spørgsmål. Helge Larsen og Lars Svendsen er med mig i studiet til at svare, så der kan I altså ringe ind. Lige nu, der lukker vi sådan set bare ned. Tak for i dag.